Gracias a todos. Radio Samboy. E aí, eu? Se andar de roda, samba de roda da vida. Que girou, que gira, da roda da saia arrendada, da moça que dança ciranda, ciranda da vida. Que gira e faz girar a roda da vida. Que gira a cabeça do meu Santo Amaro, que é da purificação. E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís, no Maranhão. Na rodilha embaixo da talha, em cima do poço da terra, que ainda rebola na curva da vida da velha. Que ainda consola a criança que chora. A roda pra rodar na gira da vida. Que roda na roda ciranda. A roda pra rodar na gira da vida. Que roda. Quem é do mano jura. Chuva fininha, garoa. E homem que homem não chora. Quando a mulher vai embora. Canta, canta, minha gente. Canta forte, canta alto. Canta, canta, minha gente. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Tá certo pra você, Zeca, agora. Ei. Segure tudo que for conquistado. Isso é pra você, Zeca. Segure tudo que não for, é demais. Segure o braço do seu namorado. Segure a menina. Segure tudo que for conquistado. Segure tudo que não for, é demais. Tenemos por aquí el combinado. Vale, vamos allá. Baixamos, vamos a falar con él. Vamos a baixar a música que él coñece moi ben, que canta, canta, mina xente. Vamos a falar con Zé Paredes, unha persoa que coñecimos grazas ao noso amigo Tatán, que tamén é amigo del. Tamén. E entonces, pois, vamos a saludarlo. Moi boas tardes, Zé. Boa tarde. Boa tarde, benvido. Eres o autor desa obra que se representou aí moi pouquiño en Arteixo, Territorios de Liberdade, non? Sí, sí. Un texto... Son un feliz autor desa obra. Un texto... Básicamente por ter traballado con esa xente tan boa. Bueno, ti debe ser bo porque senón Kiko Cadaval non se atrevería a dirixilo. E ademais esas persoas que participaron, seguro que xa estiveche na súa estrea, non, ali en Arteixo. En Arteixo non poden estar, estive na estrea en Portugal. En Portugal, en Barcín? Sí, na Pobo do Barcín e en Matosiños. Ajá. Pero na función de Arteixo, por cuestións de traballo, non podía estar. Pero moi ben, non? Contento. Creo que sí, xa falei con o Kiko e efectivamente díxome que foi unha experiencia interesante de vela con o público galego e que resultou bastante ben. E ti contento tamén, non? Eu moi contento, efectivamente, moi contento e espero que aínda tenga máis futuro este espectáculo. Claro que sí, vai a terlo, seguro, seguro. Aparte de que vai a ter, seguro que vai a ter moitísimo máis trayectoria, seguro que van a solicitar en algún sitio a súa representación, non? Non somente en a Pobo de Barcín, como distín, Matosiños, senón que terá un percorrido tamén por Galicia e tamén por o norte de Portugal, non? sí, estamos intentando, como, claro, este é un esforzo sobre todo de dúas compañías, Tanxarina e a compañía Xerta de Pau do Verdín, que se encargan de intentar distribuir para o primeiro semestre de do ano. Estamos bastante contentos porque, bueno, xa conseguimos distribuir algunhas en Galicia e en Portugal tamén. Iremos a capital, a Lisboa, dentro de 3-4 meses, máis ou menos. E, bueno, comezou bastante ben e espero que siga, que haxa máis funcións durante toda a temporada. Aténdeme unha cousa, o traballo de escrita dese texto tivo moito que ver coa creatividade, pero tamén coa realidade portuguesa, máis portuguesa que nunca galega, non? En realidad, a obra, o proxecto inicial, a idea era falar de integrar o espectáculo nas conmemoracións dos 50 anos do 25 Aí está, de abril. Claro, claro. Por lo tanto, había un tema fundamental e que además me interesaba moito, que era intentar facer unha pequena revisión histórica ou contalo de alguna maneira, sobre todo que tivese os elementos que necesitábamos, que era a utilización de objetos animados ou bonecos, a técnica fundamental de Tanxarina, que serían os títeres ou objetos animados, e a outra cuestión é que debería ter un carácter lúdico, divertido, que debería se aproximar o máis posible da comedia. E así fun traballando e intentando ligar os dous mundos, Galicia e Portugal. Foi aí que surdiu a idea dos irmáns Canteiros que viaxan a Portugal para reconstruir todo o que estaba mal construído. Claro, que na participación de Tanxarina Títeres e tamén de Compañía Certa de Barraxín, non? Sí, sí, a Compañía Certa de Barraxín, Tanxarina Títeres e tamén a colaboración do Centro Dramático Galego, que en realidade é quen ponga en comunicación as dúas compañías. Bueno, un traballo que compreu, non sei, poñer en marcha, pero que levou o seu tempo e que en realidade pois está a ter pois ese éxito que ti nos estás comentando. Por certo, a túa trayectoria de textos e de escrita para o teatro xa leva xa un tempo, non? Sí, sí, xa digamos que a actividade, bueno, eu no teatro creo que fun un pouco de todo, comecei por ser actor, dedico-me basicamente á dirección, pero nunca deixei de escribir, por iso é como a actividade que eu preso realmente máis e que se mantén independentemente de se hai proxecto ou non. Quen escribe teatro sempre está intentando argallar un novo espectáculo ou un novo texto, entón permíteme sempre manter esa actividade casi en paralelo con todos os outros. A verdade é que tes en mente algunha cousa máis que non sei, pronta ou... No, de momento non, estou preparando un traballo que empezarei o mes que ven en Portugal con a compañía Escola da Noite de Coimbra. E neste momento estou enfocado a ese traballo. E nos entretanto sempre hai aí proxectos a desenvolver. Bueno, nos desexamoste moitísimo éxito en todo que ti estés traballando e leves adiante. Pero a verdade é que, bueno, esa conexión con persoas que teñen moitísimo que ver co traballo, co teatro, que ti tamén tes precisamente con Tatán e con Kiko, pois seguro que estarás traballando en cousas tamén, non sei, parece a min que novedosas, non? Intentamos. Que polo menos as visións teatrais sexan o máis novedosas posibles, ten en conta sempre, eu isto considero moi importante, a comunidade para onde traballamos. Nós traballamos basicamente para este universo, que sería Galicia e o norte de Portugal, máis ou menos, e hai que saber que porque é ao público que nos devemos, hai que saber quais son as demandas e articulá-las con as nosas propias pulsións artísticas. Eu creo que neste entendimento entre eu e Kiko foi extraordinario, e con a Tanxarina tamén, e co Compañía Certa, sendo que eu levo moito tempo traballando en Galicia e as fórmulas de traballo en Galicia son bastante diferentes do Portugal, pero esta articulación eu creo que foi bastante creativa para todos nós, aprendemos todos moito, entendo. De verdad que, bueno, agradecemos-te moitísimo a túa participación de hoxe. Felicitamos-te novamente por ese traballo que seguro que vai a ter proxección en todo o norte de Portugal e en Galicia inteira tamén, seguro. Vamos intentalo, moitas grazas. Bueno, que desechamos-te que sigas nesa tarefa de escrita, que ademais pon en valor non somente o nos idiomas, sino tamén a idiosincrasia e a conexión con Portugal, que por así decirlo somos grandes coñecedores e irmáns na lingua e moitísimas cousas máis. Na lingua, desde logo. Na lingua, desde logo, e tamén un esforzo por... bueno, é unha batalla moi persoal, pero un esforzo por integrar o galego de pleno dereito dentro da lusofonía, que é este gran universo de falantes dun idioma que ao final é o mesmo con pequenas diferencias. Bueno, pois si tes algunha cousa máis que decir aos nosos ointes, nos agradecemos cho, bueno, pois que saiban os galegos do Mediterráneo que por primeira vez en conectamos contigo, pero que non será a última, sino que continuaremos. Cuando quedas, encantadísimo de comunicar con vos e con os galegos do Mediterráneo. Moi ben, José Manuel. Pois nada, temos que traílo aquí, que os estudios. O gallá, podamos ter... O gallá. Eu disfrutaría. Bueno, pois... Sería un prazer. Despois de esta conversa, vamos a despedirte con música. Continuamos o programa. Despois, cando pola tarde ou a última hora, cando poidamos, recolleremos este audio que mantivemos contigo e mandaremos cho, vale? Moitas grazas. Unha aperta. Sí. Hasta logo, guiño. Unha aperta para todos. Hasta logo. Adeus. Hasta logo. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. E cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar, o que mais há desta aridez? Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela, para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um do entre outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sabel e o salmão, isto é civilização, assim falou.